niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 14 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trwa już głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum w Stanach Zjednoczonych. Izraelska armia informuje, że kończy przygotowania do ataku z powietrza, morza i lądu na Strefę Gazy. Odszedł Stanisław Radwan, jeden z najbardziej cenionych polskich twórców muzyki teatralnej. Polacy za oceanem już głosują w wyborach parlamentarnych i referendum. O 13 naszego czasu rozpoczęło się głosowanie w Stanach Zjednoczonych. Zarejestrowała się tam rekordowa liczba 48 tysięcy polskich obywateli, najwięcej w Nowym Jorku i Chicago. Konsul w Waszyngtonie, Mikołaj Rychlik, powiedział Polskiemu Radiu, że głosowanie przebiega bez problemów, choć przed lokalem wyborczym od wielu godzin stoi długa kolejka. Komisję otworzyliśmy zgodnie z planem o godzinie 7 i od samej godziny otwarcia lokalu, od godziny 7 kolejka jest, a więc wyborcy naprawdę są zainteresowani. Pierwsi wyborcy przybyli jeszcze długo przed godziną 7 i ciągle ktoś jest, ciągle jest zainteresowanie. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i państwach Ameryki Łacińskiej głosowanie odbywa się już w sobotę ze względu na różnicę czasu. Siły obronne Izraela ogłosiły, że kończą przygotowania do operacji lądowej w Strefie Gazy. Wojsko planuje atak z powietrza, morza i lądu, przekazał Times of Israel. Według portalu zakres operacji i termin mogą być uzależnione od ewakuacji palestyńskich cywilów z północnej części Gazy i narastającego napięcia na granicy z Libanem. Wcześniej izraelska armia poinformowała, że zabiła dowódcę szturmu Hamasu na południe kraju sprzed tygodnia. Mężczyzna miał zginąć w trakcie jednego z nalotów na Gazę. W innym nalocie zginęło z kolei kilkudziesięciu cywilów, którzy uciekali na południe. Izraelska armia poinformowała, że w nalocie na Gazę zginął Ali Kadi. To on miał dowodzić fanatykami z Hamasu, którzy przed tygodniem wdarli się do Izraela i zabijali cywilów, w tym kobiety, niemowlaki i osoby starsze. Obcinali im głowy, a innych porywali. Wcześniej informowano, że w bombardowaniach życie straciło także kilku innych wysoko postawionych członków Hamasu. Armia zapowiada, że wszyscy dowódcy organizacji są teraz celami ataków. Równocześnie jednak w innym nalocie zginęło około 70 Palestyńczyków, którzy jechali konwojem z północy na południe Gazy. Wśród zabitych są palestyńskie kobiety i dzieci. Konwój poruszał się drogą zalecaną właśnie przez armię, która apelowała do cywilów o ewakuację. Według izraelskich mediów armia ma już zielone światło na rozpoczęcie inwazji lądowej w Gazie. Ma to być odpowiedź na szturm sprzed tygodnia, w którym Hamas zabił 1300 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pod bramą brandenburską w Berlinie policja rozwiązała demonstrację solidarności z Palestyną. Według niemieckich mediów zebrało się około 50 osób, które machały palestyńskimi flagami i trzymały transparenty wyrażające solidarność z Palestyńczykami. Rzecznik berlińskiej policji oświadczył, że ludzie najwyraźniej przyszli na demonstrację, która została przełożona przez organizatora o tydzień. Od czasu ataku Hamasu na Izrael 7 października w Berlinie często organizowane są propalestyńskie wiece. Stworzą muzykę do ponad 300 przedstawień teatralnych. Nie żyje wybitny kompozytor Stanisław Radwan. Miał 84 lata. Przez 10 lat był dyrektorem Starego Teatru w Krakowie. Stanisław Radwan był twórcą słuchającym, mówi szef teatru Waldemar Raźniak. Są tacy twórcy, którzy specjalizują się w słuchaniu. I mam takie przekonanie, że Stanisław Radwan był taką osobą. Wiele osób go pamięta jako taką osobę niezwykle intensywnie towarzyszącą i obdarowującą właśnie swoją osobowością, swoją elokwencją, wrażliwością, wiedzą, talentem wszystkich wokół. Odszedł wielki, wybitny kompozytor, ale odszedł przede wszystkim wielki, wspaniały człowiek teatru, którego wszystkim będzie bardzo brakowało. Za kompozycję do spektakli i filmów oraz działalność artystyczną Stanisław Radwan w 2005 roku został odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Małopolska ma nową wieżę widokową w Jadownikach koło Brzeska. Dziś można wejść na 25-metrową konstrukcję, która powstała na popularnym historycznym wzgórzu Bocheniec niedaleko zabytkowego kościółka świętej Anny. Widok jest cały bardzo ładny dookoła, moim zdaniem warto. Ludzie zaczną tu po prostu przyjeżdżać i oglądać, jak to wszystko ładnie tutaj pięknie dookoła wygląda, bo mamy tutaj bardzo ładny teren. Te pagórki, górki, czasami nawet przy bardzo pięknej pogodzie widać Tatry. Piękne miejsce, dziś jest dobra widoczność, no panorama, co się chce. Jak chcemy spojrzeć na Dolinę Wisły, widzimy, jak w góry, też. Wydaje mi się, że to jest atrakcja fantastyczna. Wieża widokowa w małopolskich Jadownikach jest podświetlana do 22. To był serwis Trójki.

YMCA, czyli słychać, że to Departament Rytmu w Trójce. Państwa ulubieni aktorzy to 227 Trójek. Jamie Foxx z filmu Django. Krótko i na temat, ale telefony wciąż dzwonią, zatem... Chcieliście, żeby aktora najlepszego podać, to Clint Eastwood podaje. Gran Torino, no i to chyba najlepszy film. Clint Eastwood, też przecież on for Given, tylko dla orłów, albo Złoto dla zuchwałych. Chociaż w tym filmie akurat to dopiero Donald Sutherland był niesamowity. Przypominamy także na Facebooku Trójki pojedynek Al Pacino kontra Robert De Niro. Dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could.

chcesz, to jesteś. 21 minut po 20. Trójka, Polskie Radio, Departament Rytmu, jak co sobotni wieczór. W rolach głównych dzisiaj przede wszystkim Al Pacino i Robert De Niro, ale nie tylko. 227 Trójek. Moją ukochaną, ulubioną aktorką jest Catherine Deneuve, która im starsza, tym piękniejsza. Bardzo ją kocham, w sensie jako aktorkę, kocham ją. Moim ulubionym aktorem jest Robert Redford, który grał w niezliczonej ilości filmów i zawsze dawał radę. Choć w niemoralnej propozycji, no nie dał rady ostatecznie, ale tak, Catherine Deneuve to zdecydowanie.

sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Do 21:00 Trójka, Polskie Radio trwa. Departament Rytmu. Państwa ulubieni aktorzy 227 Trójek. Dla mnie wygrywa De Niro z Alem Pacino, a jeśli chodzi o mojego ulubionego aktora, nie mam jakiegoś takiego jednego, ale Clint Eastwood, Bruce Willis, John Travolta, a jeszcze paru by się znalazło. Al Pacino, Robert De Niro, ten drugi okazał się też świetnym przecież w komediach. Depresja gangstera, Meet My Parents, no fenomenalny. A Travolta, no sobota, nie dziwi, że takie wskazanie w połączeniu z De Niro i z Alem Pacino, no tak, gorączka, sobotni nocy. Polskiego Radia. Oh, And we are never going home. Minuty do 21:00, tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio w pojedynku legend na naszym Facebooku. De Niro wygrywa z Al Pacino. 227 Trójek, Państwa ulubieni aktorzy, też może role życia, bohaterowie polscy i zagraniczni. Ja się skupię na naszym rynku filmowym i dla mnie najlepszym aktorem Roman Wilhelmi, który kapitalnie grał we wszystkie swoje. Aktorka niezapomniana, piękna jak zawsze i kapitalnie podobnie grająca pani Beata Tyszkiewicz. No to zagramy sobie z czasów, gdy Wilhelmi akurat grał w serialu Alternatywy 4, lata 80. XX wieku, Polska. Panorama Tatr, czyli z góry wiadomo, że w Trójce Papa Dance. Shaggy with a combination with Diamonds.